63. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Po dywersji na kolei są wnioski o aresztę dla dwóch podejrzanych Ukraińców. 10 tysięcy żołnierzy rusza w teren. Startuje operacja Horyzont. Wojsko będzie chronić infrastrukturę. Tajemniczy plan pokojowy. Donald Trump zatwierdza 28-punktowy projekt rozwiązania konfliktu między Ukrainą a Rosją. Są wnioski o areszty dla podejrzanych o dywersję dwóch Ukraińców, którzy mieli działać na zlecenie Rosji. Chodzi o uszkodzenie torów i trakcji kolejowej na trasie Warszawa-Lublin. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że zarzuty wobec nich dotyczą aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Miały na celu te zachowania poważne zastraszenie wielu osób, oddziaływanie na opinię publiczną, osłabienie i destabilizację porządku publicznego oraz zwiększenie poczucia zagrożenia w społeczeństwie. Polska będzie domagać się wyjaśnień od strony ukraińskiej, dlaczego nie było noty Interpolu w sprawie tych osób. Jeden z podejrzanych był skazany przez sąd w Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Obaj przedostali się do Polski, bo nasze służby graniczne nie wiedziały nic na ich temat, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. W żadnym z systemów Straży Granicznej ta osoba nie była oznaczona, a dywagacje niektórych ważnych urzędników państwowych o tym, że znana była twarz tejże osoby, powinna być rozpoznana przez kamery, są po prostu niepoparte żadnymi faktami. Szef MSWiA zapewnia, że nasze służby współpracują ze stroną ukraińską, żeby zidentyfikować podejrzanych. Odpowiedzią na rosyjskie akty dywersji na kolei będzie zamknięcie ostatniego w Polsce rosyjskiego konsulatu. Chodzi o placówkę w Gdańsku, zapowiedział to w Sejmie wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ale to nie będzie nasza pełna odpowiedź, ale podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu ostatniego w Gdańsku, co będzie zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą. Szef MSZ-u poinformował także, że w najbliższych dniach wezwie do siebie przedstawicieli rosyjskiej i białoruskiej dyplomacji. Po wydarzeniach na kolei od dzisiaj do odwołania nowa operacja wojskowa. Sztab Generalny w porozumieniu z resortami obrony oraz spraw wewnętrznych będzie ją prowadził pod kryptonimem Horyzont. Wojsko będzie wspierać służby w ochronie infrastruktury kolejowej, a także innych obiektów ważnych dla działania państwa. Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Okres, w którym większość Polaków będzie przemieszczać się m.in. używając publicznego transportu. To kalendarzowe okno może być postrzegane przez naszych wrogów jako najbardziej dogodny okres, by uderzyć w nasze bezpieczeństwo. Ostrzegał szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła. Do operacji Horyzont zostanie skierowanych około 10 tysięcy żołnierzy. Jest 28-punktowy plan pokojowy między Rosją a Ukrainą. Zatwierdził go w tym tygodniu prezydent Donald Trump. Projekt po cichu opracowywali przez ostatnie tygodnie czołowie przedstawiciele Białego Domu. Negocjacje miały być prowadzone w porozumieniu z rosyjskim wysłannikiem Kiriłem Dmitriewem i ukraińskimi urzędnikami. Jan Pachlowski. Plan koncentruje się na udzieleniu obu stronom gwarancji bezpieczeństwa w celu zapewnienia trwałego pokoju. Nie znamy jednak szczegółów, które wciąż są przedmiotem negocjacji z kluczowymi stronami zaangażowanymi w ten proces. Ramy porozumienia pokojowego wciąż muszą zostać przedstawione Ukraińcom, a termin sfinalizowania projektu planu zbiegł się z wizytą delegacji amerykańskiej na Ukrainie. Sekretarz stanu Marco Rubio na portalu X napisał: zakończenie złożonej i śmiercionośnej wojny, takiej jak ta na Ukrainie, wymaga szerokiej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów. Osiągnięcie trwałego pokoju będzie wymagało zgody obu stron na trudne, ale konieczne ustępstwa. Dlatego opracowujemy i będziemy nadal opracowywać listę potencjalnych pomysłów na zakończenie tej wojny. Na podstawie opinii obu stron konfliktu, informuje Marco Rubio dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Benzen i ksylen, silnie toksyczne związki chemiczne, wykryto w powietrzu nad Zgierzem. Nadal nie ustalono jednak, skąd bierze się nieprzyjemny zapach w mieście. Interweniował Inspektorat Ochrony Środowiska, który od lipca do października przeprowadzał kontrolę. Mieszkańcy wskazywali na intensywne, gryzące i duszące zapachy. Z oczyszczalni bądź też tam, gdzie są złożone te poborucie wszystkie odpady. Róg Dąbrowskiego, a długiej najwięcej tam. Tam akurat mama mieszka, tam często jesteśmy. Bardzo cię. To kanalizacja. Ja myślę, że to właśnie jest wszystko wina Boruty. Tamtego śmieciowiska właśnie na Borucie. Z Borty to na pewno nie, bo Boruta dalej ma swoje te wypływy i tak dalej. We wstępnej kontroli wykazano, że zapachy napływają z okolic oczyszczalni ścieków, chociaż sama oczyszczalnia nie jest ich źródłem. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Nowym Targu i Skarżysku Kamiennej. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Tylko w zlewni Wełny, w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powiem Państwu tak, szykuje się poranne skrobanko w wielu miejscach Polski. O tej porze temperatura poniżej zera, samochody czekają oszronione, a w ciągu dnia będzie znów od 0 do 5 stopni, 0 na północnym wschodzie, 5 na południowym zachodzie kraju i w centrum też okolice 5. Na niebie nad Polską znów sporo chmur i może miejscami popadać deszcz i deszcz ze śniegiem, no i w górach to również sam śnieg. Ale to i tak jeszcze nic, bo w weekend szykuje się atak zimy. I będzie jeszcze na pewno okazja o tym powiedzieć. Jest 6:06, dzień dobry się z Państwem. Coming out of the blue. Well, here we go. Pięknie to państwu wyszło. No, wiem, że było śpiewane. U nas też. High on Emotion. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze sympatyczne, energetyczne siema usłyszałem w słuchawkach. To był głos, który i państwo mogą dziś usłyszeć. Można zaczynać od siema. Na pewno się Staszek Perzyna przy telefonie nie pogniewa. 22 i 7 trójek. Dzień absurdu dziś mamy. Więc o absurdach chętnie posłuchamy. W naszym pięknym kraju to ich raczej nie brakuje. Polski absurd wszechczasów. Na co państwo stawiają? Dwie dwójki i siedem trójek. Audycję realizuje Olga Szućko, przygotował ten program Michał Kowarski. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy. A teraz Rosalia i Bergain. Sekcja smyczkowa zaczyna, bardzo proszę. Zdaje się, że rynek aut elektrycznych przeżywa kryzys, a to wszystko w cieniu nadchodzących przepisów unijnych, które już za 10 lat mają zakazać rejestracji samochodów spalinowych. To będzie jeden z tematów naszego dzisiejszego porannego spotkania, około 7.40 ze szczegółami Kuba Witkowski. O demografii dziś porozmawiamy, znów sporo się o niej mówi, także w kontekście pewnego transparentu z Marszu Niepodległości, ale sprawa nie jest tak prosta, jak chcieliby, jak ją widzą niektórzy. Kilka minut po siódmej Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii w Trójce, będzie tę sprawę wyjaśniał. Akta Jeffreya Epsteina też powrócą w porannej audycji, bo amerykański kongres zgodził się na ich publikację pełną. No i pytanie, w kogo to teraz uderzy? Jeszcze przed siódmą Michał Strzałkowski w tej sprawie. No a za chwilę coś, co chyba jest niespodzianką. Przez dwa lata z pewnymi, wydawałoby się oczywistymi kwestiami, nie mógł sobie poradzić marszałek Szymon Hołownia, a Włodzimierz Czarzasty sprawę załatwił tak, o, w jeden dzień. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Dzień absurdu mamy w kalendarzu, to czemu by nie poszukać tych absurdów spektakularnych? Oczywiście koszula bliższa ciału, więc polskich. Dwie dwójki i siedem trójek. Jest znak oświadczający, informujący kierowcę, że jest koniec terenu zabudowanego, czyli można przyspieszyć do 70, do 80, a pod tym znakiem widnieje drugi znak, nakaz jazdy z prędkością 60 km na godzinę. Oj tak, znaki drogowe i w ogóle sytuacje na drogach to bardzo ciekawy trop w poszukiwaniu polskich absurdów. To jak dla mnie z czasów bieżących pylon elektrowni w Ostrołęce radośnie postawiony i równie po cichu zburzony, jeśli dobrze pamiętam, 1,5 miliarda w piach. Nie wiem, czy u Państwa, ale u mnie taką ciepłą, wewnętrzną satysfakcję wywołały ogłoszone wczoraj decyzje nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Zakaz sprzedaży alkoholu na terenie parlamentu i zmiany zasady w poselskich kilometrówkach. To są jego pierwsze decyzje. Mówi się, że pan Czarzasty rozpoczął urzędowanie z przytupem, ale może po prostu zrobił coś, co należało zrobić od dawna. Jacek Frenzel. Alkohol w Sejmie zakazany. Marszałkowi Czarzastemu wystarczył jeden dzień na to, żeby podjąć taką decyzję, której Szymon Hołownia nie podjął jako marszałek przez blisko 2 lata. A wcześniej przez ponad 30 lat poprzedni marszałkowie Sejmu. Sławomir Ćwik z Polski 2050. Faktycznie w ostatnim okresie ten alkohol w Sejmie urósł do nie wiadomo do jakiego problemu. Ja rozmawiałem z marszałkiem Hołownią. On mówił, że zastanawiał się na tym. Natomiast była niechęć, czy wręcz sprzeciw przedstawicieli innych klubów. Oni tego nie chcieli. Marszałek Czarzasty podjął decyzję zgodną z agendą lewicy i to jest niestety ta sytuacja, której ja się obawiałem, czyli że Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu będzie bardziej działał jako polityk lewicy, aniżeli marszałek całego Sejmu. Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały. Mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty. Ja dzisiaj usłyszałam, że zakaz sprzedaży alkoholu dotyczy Sejmu. Alicja Łebkowska-Gołaś, Koalicja Obywatelska. A przypominam, że hotel poselski nie jest budynkiem Sejmu, a jest hotelem, w którym mieszkają posłowie. Szkoda, że nie będzie można wypić lampki wina do kolacji. Szkoda, bo może do zwolnienia pójdzie parę osób, które obsługują restaurację sejmową. Czekamy na to, jak sytuacja się rozwinie. Czy pani będzie brakowało alkoholu w hotelu poselskim? Nie, to nie robi żadnej różnicy, naprawdę. Ten zakaz nie jest dla mnie czymś wyjątkowym. Mnie osobiście to, czy alkohol był w restauracji sejmowej, czy go nie było, nie czyniło żadnej różnicy. Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że marszałek chciał mieć mocne wejście i na pewno takie mocne wejście ma. Uważam, że w hotelu sejmowym politycy powinni po prostu korzystać także z alkoholu na własną odpowiedzialność. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Natomiast jeżeli marszałek Sejmu uważa polityków za niewystarczająco odpowiedzialnych, ma prawo zakazać. Co do alkoholu, to dla nas jest to dość oczywiste, jednoznaczne. Maciej Konieczny, Partia Razem. Nie ma powodu, żeby w zakładzie pracy, jakim jest Sejm, był sprzedawany alkohol. Myślę, że to jest dla ludzi niezrozumiałe. Cieszymy się, że ta decyzja zapadła. Takie było społeczne oczekiwanie po tych ostatnich różnych wydarzeniach. Piotr Kowal, Lewica. W związku z tym pan marszałek podjął taką decyzję i wszyscy posłowie będą musieli się zastosować. Ciekawostką w decyzji marszałka jest to, że alkoholu nie będzie od 24 listopada. Dlaczego dopiero od 24 listopada, a nie od dziś? Ten stan, który jest, trzeba będzie zmienić wszystkie rozporządzenia i decyzje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie restauracji sejmowej. Myślę, że po prostu chodziło o kwestie formalne. Kilka dni, myślę, że zupełnie nikogo nie zbawi. Niektórzy twierdzą, że to jest czas na wyczerpanie tych zapasów, które są. Wokół każdej decyzji, która będzie podejmowana, zawsze będą różne punkty widzenia. Posłowie mają do tego prawo, marszałek ma prawo do swoich zarządzeń i tak to się właśnie dzieje. Marszałek Czarzasty podpisał także zarządzenie w sprawie zmian w poselskich kilometrówkach. Ma ono obowiązywać od stycznia przyszłego roku, natomiast szczegóły i zasady rozliczeń będą uzgadniane wcześniej z przedstawicielami całego Sejmu. No proszę, z jednej strony nikomu tu nie robi to różnicy, co złego to nie my, a z drugiej cytaty z Szymona Hołowni, który natrafiał na opór parlamentarzystów, gdy chciał wprowadzać zmiany w kilometrówkach, no i w tej kwestii alkoholu w poselskim hotelu. I w co tu wierzyć? No, w każdym razie przynajmniej jeden polski absurd zniknął nam z listy, ale możemy szukać dalej w dniu absurdu. 2 2 i 7 3.

To czas na skrót serwisu Artur Ewertowski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził przekonanie, że prezydent Karol Nawrocki wyda postanowienie w sprawie rozpoczęcia operacji Horyzont. Nie widzę podstaw do niewydania takiej decyzji, ocenił szef resortu obrony. Operacja ma ruszyć jutro. Skierowanych zostanie do niej 10 tysięcy żołnierzy. Mają oni wspierać inne służby w kontrolowaniu linii kolejowych. O przypadku wpisów w mediach społecznościowych z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie informuje resort cyfryzacji. Groźby skierowane były wobec prezydenta. Według przedstawicieli ministerstwa chodzi o wpis na platformie X, w którym użytkownik sugerował lub nawoływał do zamachu. Sprawa została zgłoszona administracji strony. Administracja prezydenta Donalda Trumpa przygotowuje rozporządzenie nakazujące Ministerstwu Sprawiedliwości pozywanie stanów, które wprowadzają regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Według The Washington Post propozycja pojawiła się po tym, jak republikanie w Senacie nie zdołali uchwalić popieranego przez Biały Dom zakazu wszelkich regulacji dotyczących AI. Inicjatywa upadła z powodu obaw o ochronę Amerykanów. Rząd z kolei uważa, że regulacje stanowe spowolnią rozwój AI. To był serwis Trójki. Dziś moje ulubione zdanie mamy w prognozie pogody, czyli zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Ale skoro zachmurzenie na pierwszym miejscu, to raczej tego należy się spodziewać. Tym bardziej, że mamy w prognozie miejscowe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometry teraz to lepiej nie patrzeć, to tylko dla widzów o mocnych nerwach. A maksymalnie dziś od zera na północnym wschodzie do 5 stopni w centrum i na południowym zachodzie kraju. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Za 28 minut siódma, jeszcze przed siódmą, zajrzymy do Stanów i do ZUS-u. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. O polskie absurdy dziś pytamy. W dniu absurdu 2 dwójki i 7 trójek. Ja taki absurd mijam codziennie, wracając z pracy. Otóż na Dolnym Śląsku, w powiecie jaworskim, przed końcem miejscowości i przed znakiem, na 100 metrów przed znakiem koniec zabudowań, terenu zabudowanego, stoi znak ograniczający prędkość do 60 km na godzinę. To znaczy, że można jechać 60 w terenie zabudowanym. I znów drogi, polskie drogi. Czy to kopalnia absurdów? 2 dwójki i 7 trójek. Bo z parlamentu akurat jeden absurd znika. No nareszcie z tym alkoholem w Sejmie. To chyba już naprawdę sporo osób na to czekało. Może następnym krokiem będzie w ogóle dostępność alkoholu w Polsce. No i to by był olbrzymi krok Włodzimierza Czarzastego, czy w ogóle polityków. Agat. Ziemne klatki przejścia w nikąd, sień balkonów rudy rynny, płatki farby jako płatek, nikt niewinny, nikt niewinny, nikt nikomu nic, nikt nikomu nic, niewinny, nikt nikomu nic. Ciepłe wódki, dym w powietrze, śmierci ciche po zapachu, jęk karetek niepotrzebny, rdza napisów dawno żadnych, kolejny wózków, kroków, starych ludzi rytm nieskładny, ognik peta w lekkim mroku, nikt nikomu nic, nikt nikomu nic. Transakcje, ciche szyfry, sińce krwawe pod oczami, beton wielki, śnieg nawisły, taki jak gliny parami, mgła rozmokła jak zęb siwy, w niej sylwetki jak zabawki, ginę ledwo co prawdziwy, nikt niczyje nie zna stawki, nikt nikomu nic. Nikomu nic, niewinny, nikt nikomu nic, nikt nikomu nic. Nie tylko amerykański kongres podjął decyzję o ujawnieniu akt w sprawie Jeffreya Epsteina, także Donald Trump podpisał już odpowiednie dokumenty. Te od teraz 30 dni na ujawnienie tych akt mają odpowiednie służby. No ciekawe, bo w każdym dniu może przyjść ta niespodzianka. Michał Strzałkowski z nami, dzień dobry. Dzień dobry. No spodziewamy się w najbliższych dniach poznania tych wszystkich akt dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Po tym, jak w nocy polskiego czasu Donald Trump złożył podpis pod rozporządzeniem wykonawczym nakazującym ujawnienie tych dokumentów, to DOJ, czyli Departament Sprawiedliwości, ma 30 dni na wykonanie tego polecenia i ujawnienie tych dokumentów. Rzeczywiście, tak jak mówiłeś, obie izby kongresu zatwierdziły też taką decyzję, choć tu tak naprawdę Trump nie potrzebował kongresu, czy odwrotnie, czy kongres jakby nie miał ostatecznego słowa, to było takie, to była uchwała, to nie była ustawa, tylko to były uchwały przyjęte przez kongres, które wzywały prezydenta do zrobienia tego, co w końcu zrobił. Ale miało to swoje oczywiście wizerunkowe znaczenie, bo w Izbie Reprezentantów tylko jeden reprezentant był przeciw ujawnieniu tych dokumentów. Kongresman z Louisiany Clay Higgins, który tłumaczył, że tam jest zbyt dużo wrażliwych informacji o ofiarach i tak naprawdę to będzie dla ofiar gorsze niż nawet dla tych, którzy są potencjalnymi sprawcami. Natomiast w Senacie absolutnie jednogłośnie zdecydowano o tym, że prezydent powinien te dokumenty ujawnić. Trump to wszystko podpisał, a prokurator generalna Pam Bondi zapowiedziała, że rzeczywiście do takiego ujawnienia dojdzie. Ale kiedy? Tego nie powiedziała, bo powiedziała tylko tyle. We will follow the law Będziemy przestrzegać prawa. Decyzje podjęły już obie izby kongresu. Jest podpis prezydenta. Będziemy więc przestrzegać prawa, ale chroniąc ofiary i jednocześnie zapewniając maksymalną przejrzystość. Ale jest tu pewien kruczek, dlatego że to też nie jest tak, że Departament Sprawiedliwości musi ujawnić absolutnie wszystkie dokumenty ze sprawy Epsteina. Wciąż może część z nich utajnić, jeśli dotyczą toczących się jeszcze elementów tego dochodzenia, albo będą naruszać bardzo prywatność osób, które nie są w tej sprawie podejrzane, albo będą pozwalały na zidentyfikowanie jakichkolwiek ofiar działalności Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już finansisty, który oprócz tego, że zajmował się finansami, to jeszcze był stręczycielem i dostarczał wpływowym i bogatym ludziom nieletnie dziewczęta. Więc jest możliwość, że część tych dokumentów wciąż nie zostanie w pełni ujawniona, a tego się domagają demokraci i tego się domaga coraz więcej republikanów, na co zwracał uwagę lider demokratycznej senackiej mniejszości Chuck Schumer, mówiąc tak. To nie jest sprawa typu demokraci kontra republikanie, czy parlament kontra prezydent. To jest kwestia zapewnienia Amerykanom przejrzystości, jakiej się domagają. To jest kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności ludzi, którzy wspierali Epsteina, którzy pozwalali wykorzystywać seksualnie przez lata młode dziewczęta. Amerykanie dość się już naczekali. Ofiary Jeffreya Epsteina dość się naczekały. Niech prawda wyjdzie na jaw i zatriumfuje przejrzystość. Let transparency reign. A jak mówiłem o tym, że duża część republikanów też się domagała ujawnienia tych dokumentów, to zwłaszcza byli to ci republikanie, którzy reprezentują ruch MAGA, więc tych najbardziej radykalnych zwolenników Donalda Trumpa, w tym republikańska kongreswoman z Georgii, Marjorie Taylor Greene, która była do tej pory absolutną wyznawczynią Trumpa. Kiedyś okazało, że Trump długo się opiera przed ujawnieniem tych dokumentów ze sprawy Epsteina, choć obiecywał to w kampanii wyborczej. To ostro Trumpa zaatakowała. Trump nazwał ją więc zdrajczynią, a ona odpowiedziała mu tak. I was called a traitor by a man that I fought. Zostałam nazwana zdrajczynią przez człowieka, za którego walczyłam przez 6 lat. Za moją lojalność nie chciałam niczego. Zdobyłam miejsce w kongresie bez jego poparcia, pokonując 8 mężczyzn w prawyborach. I nic Trumpowi nie zawdzięczam. Popierałam jego politykę America First, a on nazwał mnie zdrajczynią, bo stanęłam po stronie kobiet i odmówiłam wycofania się z tego, w co wierzę. Take my name off the discharge petition. 30 dni, jak mówiliśmy, ma Departament Sprawiedliwości na ujawnienie tych dokumentów. Wszystkich, jak mówiliśmy, ujawnić nie musi, ale tak czy siak, nawet jeśli nie będą to wszystkie dokumenty, to być może będzie to polityczna bomba w Stanach Zjednoczonych. Ale czy będzie? Na to musimy poczekać. Dokładnie którego dnia to nastąpi? Na razie tego nie wiemy i nie wiedzą tego też amerykańskie media. Zdrajczynią nazwana jedna congresswoman, to i tak nieźle, bo Donald Trump ostatnio dziennikarkę Piggy nazwał. Mówiąc, zamknij się, Piggy. Na pokładzie samolotu Air Force One, zdaje się, ale tak, też... dziennikarkę Bloomberga, tak, którego pytała o sprawę Epsteina między innymi właśnie. Ale nie tylko sprawę Epsteina, nie tylko ten podpis Donalda Trumpa z nocy naszego czasu, ale także ważne informacje dziś o poranku dotyczą 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, który Donald Trump czy jego administracja miała konsultować z Rosjanami, ale już pojawiają się takie opinie, że to plan kapitulacji Ukrainy jest w zasadzie. Tak, to prawda. Na razie to nie jest nic oficjalnie przekazanego. To są informacje, które podał brytyjski dziennik Financial Times, powołując się na swoje źródła w amerykańskiej dyplomacji i amerykańskiej administracji prezydenckiej. Według tego dziennika Amerykanie mają od pewnego czasu prowadzić niejawne rozmowy z Rosjanami. Ma za to odpowiadać Steve Witkoff, czyli specjalny wysłannik Trumpa do spraw Rosji, ale także i ostatnio Ukrainy. Witkoff miał rozmawiać o tym z Rosjanami, miał także rozmawiać o tym ze stroną ukraińską. Spotykał się między innymi z ukraińską delegacją, która była w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dniach. Ten plan ma mieć 28 punktów. No i tak jak mówisz, rzeczywiście on wygląda na 28-punktowy plan kapitulacji, ponieważ za cenę zakończenia wojny Ukraina miałaby się zrzec dużej części Donbasu, choć nie całego. Miałaby także zmniejszyć swoją armię o połowę, pozbawić się niektórych rodzajów broni, tej, jak się oczywiście domyślamy, cięższej. Sprawić, aby język rosyjski był językiem urzędowym na terenie całej Ukrainy, czy na przykład przywrócić kluczową rolę cerkwi prawosławnej, ale tej patriarchatu moskiewskiego, czyli podległej Moskwie. Od dawna na Ukrainie oskarżało się, że ta część z cerkwi kleru jest nasycona rosyjską agenturą i też zajmuje się po prostu wpływaniem na ukraińskie społeczeństwo tak, żeby to było w interesie Rosji. Więc rzeczywiście to są warunki, które się mocno kojarzą z kapitulacją i są szalenie zbliżone do tego, czego Rosja od początku tej wojny żąda. Ale to są w

niemożliwe, dlatego że nie ma czegoś takiego jak renta tytoniowa. Jest owszem renta z tytułu niezdolności do pracy i ona przysługuje bez względu na to, jakie schorzenie było powodem tej niezdolności do pracy. Rozumiem, że przepisy nie przewidują odrębnego świadczenia dla nałogowych palaczy, którzy nie mogą pracować, czyli nie ma czegoś takiego jak renta tytoniowa. Dokładnie, nie ma żadnego osobnego świadczenia dla palaczy, nie ma renty tytoniowej, jest po prostu renta z tytułu niezdolności do pracy, a ona nie ma związku z żadnym konkretnym schorzeniem. To widzę pewne podobieństwo. Swego czasu tak było z rzekomą rentą alkoholową, którą ZUS miał przyznawać alkoholikom tylko z tego powodu, że są nałogowcami. Dokładnie tak samo. Renty alkoholowej też nie ma, tak jak nie ma renty otyłościowej, nie ma renty cukrzycowej, nie ma renty kardiologicznej. Bardzo różne schorzenia w naszym życiu doprowadzają do niezdolności do pracy, ale nie wiąże się to z osobnymi świadczeniami. Jest po prostu renta z tytułu niezdolności do pracy i to tylko w sytuacji, kiedy rzeczywiście ta niezdolność do pracy występuje u danego ubezpieczonego. Czyli można otrzymać zwykłą rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeśli palenie papierosów doprowadziło na przykład do nowotworu, który uniemożliwia pracę. My nie sprawdzamy, co doprowadziło do schorzeń, natomiast weryfikujemy, a konkretnie nasi lekarze, orzecznicy, ustalają, czy te schorzenia, które ma ubezpieczony, wpływają na jego zdolność do podejmowania pracy, czy ograniczają mu tę zdolność do pracy w stopniu częściowym albo może nawet całkowicie. Więc to nie jest tak, że konkretne schorzenie będzie się przekładało na prawo do renty. Bierzemy tutaj pod uwagę szereg różnych czynników. Także to, w jakim wieku jest ubezpieczony, jaki jest jego ogólny stan psychofizyczny, jakie ma wykształcenie, doświadczenie zawodowe, jakie są urokowania co do rehabilitacji i czy jest możliwość przekwalifikowania zawodowego. Dopiero te wszystkie czynniki razem pozwalają stwierdzić, czy dana osoba jest niezdolna do pracy, czy jej będzie przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy. Podkreślam, renty tytoniowej, renty alkoholowej, renty otyłościowej po prostu nie ma. Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Państwu dziękujemy za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Phones and glasses scattered around the room. I put my jumper in the freezer just to find something to do. A tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the seventh and a friend.